Miksuje dla was DJ LapiForce. Techno. Holland, England, Czech, techno, France, Holland, England, Czech, techno. Techno. Techno, France, Holland, England, Czech, techno. Czech, techno. Techno, check, techno, check, techno, check, techno, check, techno, check, techno. Macie kieliszków? Dekady razem wciąż zabrakiem pędzie. Wszędzie o nas głośno. się pitole, rozkład jazdy czytam i się tylko pytam, czemu wy nie macie tutaj kieliszków? Czemu tu nie macie wielkich kieliszków?